بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci suñu turu borom ma ngi ñaanal suñu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu batay mbokk yi no ngi and ak yeen ci téré suñu borom subhanahu wa ta'ala bi batay ñu tollu ci suratul nisa bi iznillahi tabaarak wa ta'ala tay ñuy jël ñaari aya aya 174 175 ñaari aya yi nek suñu kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal mbokk yi ñent mbir bi ci ñeek moy ad-da'watu al-islamiyya da'watun 'amma fa hiya lil abyadi wal asfari wal aswadi wal ahmari ala haddin sawa suñu borom mu ngi jangal tay ne wote bi di wote l'islam diine ji de l'islam da'awatun 'amma wote la bo xamne ñepp la nekul comme niko nasaraani di waxe ne christianisme pour ñom kessé la wala comme ni yahudi di waxe ne yahudi ya ñom kessé la amma al islam nak ñepp la wama arsalnaka illa kafatan linnas basiran wa naziran yalla mo ne yonent bi fepp la la yoni ci ñepp la la yoni ñu wéx ñi ñu ñuul ñi ñu jaune ñi ñu xonku ñi ñepp kep ku yewu tay ci kaw suuf message islam war na yex ci yow daawa al islam ya war nga ci jot lola tax daawa bi da'watun 'amma fepp la wara mat lolu mbok yi yonent bi alayhi salatu wassalam ci bopam lolu leer na ci mom nañ tax lan la wax gaay bi mu aje aj gu mujj fal yuballighi shahidu minkumul ghaib yen ñi fekke tay wax len ko mbir mi wax len ko ñiko ñiko jotagul yonent bi wax na ne ballighu anni wala waaya jotali len ma donte ne ben aya la benen bi moy mbok yi yonent bi alayhi salatu wassalam bindina sax mulug yi ay lettre bour yi bindina len yonent bindina len lettre gis nga yonent bi tay bu nekkon fi jaji nabi president yi ngeen di gis ak roi yi ngeen di gis ay nangam nangam yi wallahi dana len bind lettre na len tuub len ndax yonent bi bindon na lettre ñu len gëna ngandé ñu len gëna reuy ñu leen ëppoon doole ñu leen gënoon ñàng yonent bi yónnee la doon lettre ne leen aslim aslim jéggulu leen mucc kon risaala islam amul ku ne non yonent bi yonent arab yi la yow da ngaa réer ñu laa war a ñaanal yàlla ku wax ne islam warul yegg si fii ah ñun dëgg-dëgg ñun africain yi dañu war a am sunu yonent mu ñuul comme ñun loolu réer la loolu réer ku réer mooy wax loolu ku déggul diine mbirum diine du mbirum xeet bu doon mbirum xeet la yàlla du alak abu jahlin ak abu lahab yëkkati bilal est ce que xam ngeen ne yàlla dafa yëkkati bilal wala yonent bi dugg na aajana dégg tànk bilal di koroj koroj yi te mu ngi dund wala yonent bi del si waat ne ko waaw yow bilal yow lan nga def ba may dégg sa tànk mu yëngatu aljanna allahu akbar mu ne ko saa yu ma njàppee njàpp mu tooy julli ñaar rak kon mbir mi du mbirum xeet du mbirum yey clair du mbirum place mbir mi mbirum yàlla te yàlla ko jottali mbooleem mbooleem yonent mbooleem nit yàlla subhanahu wa taala tey jii ci kaw suuf yàlla moo jottali daawa islam mu nekk àmma ñëpp pour ñëpp la fépp nit di yeewoo war ngaa yëg ne yàlla dafa yónni yonent bi ci yow sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu des yonent bi dem na yenent bi deme bayyi fi sahaba yi sahaba yi xamne daawa bi amala ñu tassaro ci kaw suuf ñaata sahaba lañ suulul arabie saoudite ñaata lañ so deme inde fek fay bammelu sahaba nga dem pakistan nga dem syrie nga dem iran nga dem egypte partout da ngay fek ay bammelu sahaba ba mauritanie wa ñoo ñu doon ut fofu ba ñu sul leen fu parce que gëm ne yonent bi dafa bayyi mbir mi seen loxo te dañ ko wara tass lol tax kérok ba abou bakkar di dugg ci diine bi abou bakkar waxe ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yonent bi talal loxom abou bakkar daal ko ci tek abou bakkar dafa na yonent mbir mi lan moma ci war yonent bi ne ko lima war mo la war lima war mo la war abou bakkar genn indi usman ibn affan premier jour deuxième jour mu indi usman ibn mazum troisième jour mu indi arkham ibn abi arkham quatrième jour mu indi bilal ibn rabah cinquième jour mu indi sa'ad ibn abi waqas wa ñun mbokk yi ñun biñu nekké ci taxaw ba légui kan la indi ku nek lajal laj bi sa bop bi nga tambalé di dund alquran ak sunna ba légui ñaata nit nga indi ci alquran ak sunna wala ñun bokkuñ ci ñi jotali daaw bi ñun bokkuñ ci ah kay ñun ñi ci lan bok ndax daawa daawa borom xam xam dañuy wax ne fardu kifaya la waye bi shart mata iza qama bihi ba'd bu fekke am na ñu jog di wote kon ñeneen ñi mën nañu baña wote waye bu fekke comme tay la nga xamne ñepp ya ciaral ñuy xex diina ci adawa fardu ayn farata la kenn ci ñun amatul droit julli dem sa kër te di nelaw gis dekk bi di yaxu ni ñi dem safara kenn amatul ci droit ko gis am da nga wara wax ak mom mu nang wala mu bañ ak système bi ngay wax ak mom waaw ak bi ngay wax ak mom ak naka ngay def ba daaw bi yex ci mom ak xam xam bi nga tollu ku nek war nga ka meuna daawa ci yow ni nga tolle lolou ñu naan bala ngeen daawa da ngeen ngi di jangi lolou wërul de ndax lolou sahaba yi sax dundu ñu ko won amulen droit wax ci diine parce que jangulen non lolou wax ju wërul la wax ak kula ko mëna wax wax na lu wërul sahaba yi biñuy daawa dañoo jéxal kamil dañoo jéxal sahih bukhari dañu jéxal sayyid muslim dañu jang abu daud ibn majah tirmizi dañ ko jang ben bat la ni deug jotali ci kon yow yonti bamu wax jotali len lan la wax balighu anni wala waya hal qala walaw kitab walaw sura walaw hizib ha aya anta hafiz dal aya wa fahimtaha aywa fasil balligh bu fekke hadith la kas kazalika non la rahimallahu imran sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min as-sami' kon nanu yegne dawa islam amala ñun ñep da fa wara jot yonent bi def na li mënon de sahaba yi def nañ li ñu mënon war nañ ay fas dawal fas yi ba ci geej gi ñu ne wallahi buñu woron ne ginnaw geej gi ay nit ngi fi dañ lañ xous geej gi ak fas yi jotali leen diine ji ñoom ñom lañ ni lan waral ñun ñi ñoo dess ñoo yafus tay li wa parti politique yi di def nga xamne tay bo tourner dekk bi gis parti ñi jaar ni ñuy ut nit ñi mbolo mi loolu ñun ñi la waron ñun ñi ñoo waron duggi auto ñun ñoo waron takki radio ñun ñoo waron jaar ci mbeddi di wo nit ñi ci diine yalla ji mais mala saf ku nekk am nga kula liggeel li Elhadji Omar di wax neena ku de am nga kula joy tay bam dess islam ku de am nga kula joy bam dess l'islam bi motax gis ngeen l'islam bi ni mu yafousé niñ koy partout gis ngeen parce que julli di ci sen bop ñom ñoo nasax ñom ñoo xamatul li ñu yor té légui inshallah bismillah danañ xamné li ñu yor xamunu ko kon daawa bi ñepp la ku wéx ku ñuul ku xonk ku jaune ñepp ci yam ala haddin sawa ñepp ci yam la fadlun li arabi ala ajam illa bit taqwa an nas sawasiya ka asnanil must in akramakum inda allah dalaw ni arabi ñoñu gën wa quraysh ñoñu gën yeen ñu wex ñi nangam wala deedet deedet ala neena ku wex gënul ku ñuul dudul ci ragal yalla ñaarel bi moy itlaq lafzul burhan ala nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam li annahu bi umiyatihi wa kamalihi alladhi la matma' lil bash lil bish an yatasami fihi burhan ala wujudillahi wa ilmihi wa rahmatihi bat bi ñu boyal muy batu burhan muy teki lay al hujja wal murad bihi huna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ci yalla nam fi ci aya yi ñu wara jang moy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam la yalla di wax waaw mom moy lay wi moy layu leer wi layu leer wi nga xamne yalla ko wacce suñu kaw te pourtant ci ñaka jang bu mu ñaka jang ci lool la ko yalla matal ci lool la ko yalla yëkëti ci kaw mbindeef yépp mu nekk seen sang ci la ko yalla subhanahu wa ta'ala lamb mbalan mo xamne xam xam la ak yermane laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minin raufur rahim fa bima rahmatin min allahi lintalahum ci la ko yalla lambe xam xam ak yermane mu nek ko raw ñep kon burhan la layla wu leer wu ne weng suñu kaw wallahi yonent alayhi salatu wassalam su ko yalla yoni wul won sax def ko yonent adina bi yeb xamne punkal la adina bi yeb xamnañ ne ku melne mom doot fi am rawati na rek biko yalla yonne amna borom xam xam bu bindi tere tude ko al khalidun mi'a téméré nit la tan ci adina bi téméré nit mune ñi déwuñu téméré nit koku du ab julit dé waye bi muy wax ñooñu nga xamné ñew nañ pour défar aduna mu tan ci téméré ñi ñew pour défar aduna bi pour nit ñi jup normal pour adina bi réglé mune a'zamuhum muhammad pourta koku du julit dé di julit ab nasaran la li tax sax ngay wax xamné mbir mi dafa graw yonentam bi nga xamne mom mom la gëm muy isa 3e la ko def paul la def 2e nga xamne paul moy talibé isa wala mu ngi melni ñu na sahaba bi mo raw yonent bi parce que lutax parce que paul mo tass christianisme parce que isa 33 ans rax ko yalla yëkëti ni ngeen di gis la paul moko def motax mom mu yëkëti paul ci kaw sax isa kon mbokki julidi deug deug suñ xamone kon yonent bi ñu am suñ xamone kon ki ñu yalla yoni kon wallahi duñu mel ni ñu mel tay ñettel moy alquran nur waaw est ce que alquran rek moy nur ben borom ko xam day wax ummatun rabbuha nur rasuluha nur kitabuha nur fa kayfa na'isu fi zalam فكيف تعيش الأمة بالظلام ربها نور رسولها نور كتابها نور خير و خامني سين بروم لير لا سين يوننت لير لا تيري بالين يالا جوخ لير لا خير و نان لا نورا دوندي سي لندم يالا موني لير لا الله نور السماوات والارض كون ربها نور يوننت با نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الرسول نور كون يانتي بي لير لا القران بي تي بوبام لير لا وانزلنا اليكم نورا مبينا فامنوا بالله ورسوله ونور الذي كون بوكي وار نان لاج سونو بوب نكا لا ني امي نيتي لير نون خيت وي ني نيك سي لندم ben way buy dox nek ci leundum ñu nital ko ñetti torche batay waji ci leundum te ñetti torche projecteur ñu ngoko taral bien ci kanam bien ci ginnaw ben banku tim waji ba legi ne man ci leundum la nek ndax lol yenu na mana damay laccé yenu mana naka la suñu borom nekké lèr suñu yonent nekk lèr suñu téré nekk lèr ñun ñu nekk ci leundum lol ku nekk war nga ko laaj umma bi waru nekk ci leundum ndax seen borom dafa lèr seen téré lèr seen yonent lèr ñun ñu nekk nekk ci leundum tay leundum go xamne kenn mënu ci guin da ngay gis julit yo xamne do leen xamé ndax do gis jëfi julit buñuy def duñu mel melokanu ay julit duñu jëf ay jëfi julit vraiment mu nek lu metti tay ci umma bi nga xamne ñun ñoo waron jité lepp lepp ci suñu loxo la waron nek mais mala saf ci nasax guñu nasax ak nangu dund ci lendeum gi motax ñu al alquran leer la lima yahsul bihi min al-ihtida ila as-sabil an-najat wa tariq as-sa'ada wal-kamal mbok yi alquran war nañu xamne ci lañuy jëlé njub bu ñu yobbu ci yoon wo xamne daf ñuy téxal alquran moy yoon wo xamne ku ci jaar téxé wala borom xam xam yonent bi ne man ihtada bi hadiyi bi ghayri hadiyihi adallahu Allah kep ku dem outi fenen fudul njub ci alquran yalla da lay reeral gis ngeen lol motax senegal ñu reer na ngeen ma bal nak ndax da no romb alquranu yalla bi ni amna leneen lu ñuy leral amna leneen lu ñuy jubal motax ñu alku xolal mbollem julit yi fi nek nga xamne tay ya nga len di gis di xeb sen diine wala nga len di gis ci tiaxan pourtant bo len laaje yeen waaw ñu ne la gis nga ñun ki ñu andal wallahi gis nga te ci lendeum lañ nek lutax ndax lampe bi leral ben doomu kessalam muy lampe yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam fenen fo ut leer rek da ngay lendeum ci lendeum ngay nek motax ñu ne manibtada kep ku sak bi ghayri hadiyihi adallahu Allah kep ku dem outi njub fenen fu wute njubu muhammad rek yalla sank la kon dafa djub dafa jaadu sunu beugé djub ñu top yent yalla muhammad xam ngeen lutax mom kene la yalla joxoñ baram ci alquran ne ko wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé rek djub kene kesse mom do nga la wax damir bi yaudu ila man ila rasul wa in tuti'uhu tahtadu yalla yamu jomu nako wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim giñna ci sama magay yo rek yow ya fi jubalata ci jub kula top rek jub motax xolal 124000 nit ño topon yonent 124000 sahaba wax len ma ci ku deung wax len turu kenn ngeen yaw ko dafa deungon 124000 ñepp duñu jub nim la ngeen jël téré sahaba hayatu sahaba yi ngeen lire ko kenn kuñ la ci netali da nga yaakar ne ki yalla yi moko yoni won mom ci bopam te pourtant yonenti bi rek mo len jubal te bamu len jubal fan la len jele mi ngi len jele ci sam geleem ñu nek ci gottu ba di sammi geleem mu ñew def len ño xamne dañuy jiti ay nit deg lu ma wax de mu len di jubal ci sam geleem la len jele ñu nek ay kaw kaw ño xamni xamuñu dara di nan sangara di bay lang jangene aya li tax ñu aramal sangara dan jalo Omar neena kérok ba aya wacce di ñu téré sangara mu ne dañu toj mbeddi medine dimsani sangara yi ba naaj bi bu mu tangé ñi nanul won dañu mandi ni allahumma antahina minhu yalla ñun paré nañ ci xol gaay fiñ nekkon demb ak fi len yonent yalla muhammad indi waaw legui ñu re yonent bi jubal lu ñun génération yoyu ak ñi ci teggu waat ñepp jub ñun li fi yonent bi indi woon nekk fi sahaba yi liñ fi indi woon lepp nekk fi ñun mënu ñoo jub ya quelque chose kon amna problème ndax yonent bi alayhi salatu wasalam lamu defon ba Abu Bakar djub lamu djubale won Abu Bakar ak Umar ak Usman ak Ali ak ñeneen ñi ba ci jigen ñi Fatima Khadija ak ñeneen ñi lolou dafay nekatu mbok yi lolou mu ngi fi ko la motax ñun mënu ñu djub problème amna kon nañ sétat suñu bop ndaysan dama sétane ci Facebook bi ben way woné Israël immobile sotot tali la hawla wala quwwata lampi fleur yi affaire bi melni aljanna mune haza huwa israil israil ngi ni israil bi nga xamne yeen borom xam xam isa ngeen julle yeen ngi khunut di ñaan yalla yalla nako yalla alak mune israil ngi ni rafet mune ayna al khalal fi du'a aw fi al ulama aw fi suyukh aw fi al umma mune fan la sikki bi nek ñu ngi ñaan israël ñun ñepp sa ñu le dañuy ñaan israël yalla nako yalla alal israël di gëna am doole ko ñaani suñu ñaani demul ko war nañu xalaat suñu ñaani wala ha sa yu koor ñoy bu gaay di xiyamul layli bu ñuy xunoot da ngay deg ñu na allahumma dammir israël allahumma allahumma mune ayna al khalal ana anu kon ñaan yalla nanguko kon ça veut dire qu'il y a quelque chose lu ñu wara vérifier wat ci ñun Allahu akbar waaw parce que affaire bi du ay ñaan ay jëf la yenen ti bi da na nangu ñaan kana mustajabu da'a wala est ce que tok neneen yalla dal na nga jubal nit ñi kon bu xex waye bu ngeen jang alcorane ñaata waqatilu mo fa nek affaire bi ay jëf la du tok rek di ñaan kenn ku nek ñu leer nañu ne do teud sa kawlal julli ba pare teud sa kawlal allahumma amtir alayya sunduqun min allan la la kenn ko nangu yow yalla ma ngi lay ñaan nga taw ma nga tol ma ben conteneur xaliss fi ma teud alhamdullilah rabbi sama borom est nga ñaan bobu dinañ ko nangu ñaan bobu ya gëna tay ne kenn du ko nangu bu bëggé yalla may la xaliss da ngay genn nga dem liggéey ay teddi naan yalla may ma xaliss lool yoonent bi sax am ko won yoonent bi su ko don def da nan tok wër ci ndu tak kërëm wër wala jangulé loolu kon bokk julli di ci juromel bi wala ñeentel bi moy samanu saada wa dukhulul janna al iman billahi wa rasulih wa ku bëgg dugal janna ku bëgg taxé prix bi moy gëm yalla samanu dukhulul saada prix taxé taxé prix bi li ngay joxé pour nga taxé moy gëm yalla gëm yonent bi nga dajé ak yalla fekk yaangi jëf jëf ju baax nga téyé ci téréem bi atamassaku bil kitabi was sunna al mi'yar anhu bil i'tisam lol day mom moy deug deug moy natukay bi dal so beugé texé so beugé duggu al janna fexel nga gëm yalla fexel nga top yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon suñu gatalé mbokk yi ñaari aya yoyu moy yi ñuy jël tay bi iznillah mu nek suñu dars a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما سنو برام نه يا أيها الناس نين في سنو برام يدعو سائر الناس مولم نتني نيوم لا سنو برام سبحانه وتعالى ديو نيبفل يا الله baat annas limuy tek moy ñepp ya ayyuhan nas maye nit ñi yalla bayiwul kenn baat bi limuy tekki moy yeen fatte kat yi annas fal insan mahalun nisyan doom adama moy magasin fatte walaqad ahinna ila adam min qablu fa nasiya ndeysan dal leen adama dama ko wax ak mom mu fatte dal lañ ko waxon moy seytane sa non la moy tandiko mu fatte motax comme adama jur moy sunu bay ñu donn ko ci fatte bi ñun tamit lan lañu fatte moy dañu fatte ne dañu wacc ko suuf pour jaamu yalla ñu fatte ko ndeysan ñu ñew rek suuf da di neex ñu daali fatte ndeysan ne dañu wara jaamu yalla yalla nak ci mbaxam ak yermandeem gum nu namal comme dañu fatte munuy wo ci baatu yeen fatte kat yi ya ayyuhan nas yeen fatte kat yi fatte nan ne dañu waxon ak yalla ci azal bam ñu waxe alastu bi rabbikum lan lañ waxon bala ñepp ñu na hakay yow yalla yaay suñu borom yalla wacce ñu ci kaw suuf suuf bi rafet nga tax noy rek ñu fatte ndaysan luñ waxon ak suñu borom ñu fatte waxon na ne yalla yaay suñu borom dañ lañ la jaamu legi nak yalla ci yermandem mu wonu ndaysan yamu ci de mu wacce ci ñun yon ay yonent yamu ci de mu jox ñu ay téré pour lan nañu yonent yoy fatali lan moñu indi won fi yalla wonu ya ayyuhan nas yeen nit ñi qad jaakum ñewna ci yeen dikena len burhanun lay wune weng min rabbikum bu baye ko ci sen borom al burhan al hujja moy lay wal muradu bihi huna muhammadun sallallahu alayhi wasallam li ci yalla jublu fi moy yonent yalla muhammad alayhi salatu wasalam leer la wune weng layla wunu yalla yonne wo xamne eul kenn amul lay ñun day gisunu won ko yalla yonni won ci ñun ku ne yalla yonni wul won ci yow kenn am nga problème ndax yalla yonni won na yonent bu tuddu muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nek lay wu leer mu ñew ne yalla ma yonni yalla jox ko dalil bu weer jox ko alquran ndeysan li ben serigne di wax mune on ñi ndé do deftere alquran ndé muhammadu addi ndé ndé dé deftere kalamu sipiré mayré ndi libma kalamu sipiré deftere ndé libma wali gonga dé téré bi di téré muhammad nga xamné moy lay wi gëna reuy mu'jiza kimtan bi yalla jox muhammad mune téré bi kumu beurel daan la mu ne xol len adina bi mu commencé ba legui ga ya nga beurek téré bi di len daan tay bo demone ci chrétien yi nga len lan moy mu'jiza isa ina da don dekkil ku de ngani talibem def ko amul nono man munuma ko de nga ñew ci talibé musa yahud ngane ko yow lu doon sa kimtanu yonent mune da doon yoron yat bu ko doore ci geejgi xar ngane ko utal yat nga door mune la no man lolou munumako nga ñew ci talibi muhammad luy sa kimtan mune alquran nga jox ko tere bi li ndeysan george bande george ki tere bi tubulon kima la netelon histoiream george ndeysan bimu nekké xalé ñukoy won alquran problème bu mu am ñu waji ubi lirako mu jommi mune hadha alkitab yahul kull muskilat alalam mune tere bi moy lijeenti mbolam probleme aduna bi wallahi moy alquran mo wok kon nak naka lañuy amé tere bu mel nonu naka lañuy amé yonent bo xamné yalla néna hujja burhan min rabbikum ba bari ñun xamuñu ko ba senegal fi mu tollu ni ha bi légui am nañu xamul muhammad de ha est ce nangu ngeen bi légui am nañu xamni muhammad xamuñu ci lidul Abdallah bayam Amina yayam makkal juddo Madina la fato wala men taw bi ligi ni la wax fiñ toll ni am ño xamne xamuñ ci yonenti bi luddul lolu ndeysan kan lan yalla jubal ikhwani sunu borom ne wa anzalna waccena ilaykum ci yen nuran ndaysan muy alquran mubin leer la go xamne da nga do wax sax ne man gisuma ko ndax leraluma waye mubin yalla neena leer gi dane fang da ci tek sa beut do nur rek leer tout court point da na man leer go gex ci tuma mais yalla neena mubin dane fang ba leer gogu ñepp ci jot ñepp ko gis li fi nek moy bañ ku nek xam nga ne yenen dibi moy sangu mbinde fi wala ku nek xam nga ne alquran bi xol yalla lu ci wax law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian khashiyatillah ñu wacce ko ci xol yu ndaw yi xol yi munu ñoo tocc summa qasat qulubukum min ba'di zalik fa hiya kal hijara aw ashadd qaswa lutax wa inna min al hijara lamma yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lamma yashaqqaq fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lamma yahbid min khashyati allah al quran yal neena suma ko wacce won ci montagne montagne dañuy exploser dinaaw dal dina way xolam wacc ko ci sen xol yaangi waw ba gëna waw xeer yi nga xamna ci xeer yo xamne sax day xotteeku ndox genn ci amna ci xeer yo xamne dañuy daanu ngir ragal yalla en say ngeen gis montagne bu bënn ndox mi di genn ngeen yaakaare ndox la du ndox de montagne mi day joy do deg beut bobu di joy sax nan la ko arab yi tudé montagne bi bu bënné ndox bi di génné arab yi nuñ tudé lool aynuma deggal yalla mu né fiha aynun jariya lool jangu ñu sewnde bobu di wala ngaan sax yow nga yaakaane li ndox la fekk ndaysan xeer bi dafa ragal yalla di joy mu ndox mi di soté rong li ngay gis ni muy walalali niki rongo ñi la allahu akbar xolal lolou niki ñun chaque jour ñi deg alcorane bi xol yi di gëna waw te yalla ni alcorane bi la la wara def ci xol ak xel ako wara degeural sabat alcorane da fay wacc ci yonenti bi pour may ko sabat pour degeural ko lan motax ñu am alcorane te xamu ñu alcorane xolal tay buñu gëm lo senegal alcorane rakal la nga gis amna ño xamni buñu xeyé la ilaha illallah sen téré yoy ñu jang dañ concentré wu so leen nuyo sax duñ la fay pourtant téré bi mo putiyaba lepp lu nit jang ci aduna téré bi kuko jang waxuma nga wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mo yarante mo doon wax de mun la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wa lam wa mim sone alif lam mim ñatti yaba nga am fanwer kon bo jange bakara bu fane loyam pourtant wallahi alazim li lay won ni ñun gëmunu su yalla ne won ku jang alif lam mim bam jeex 10000 le 10000 mune malaka bi taxawal rek ku pare jox ko ku pare rek 10000 sar bu way jang rek 10000 ndaysan kon gaay lu xew ya mam reyas ñaan kon di nga bëgg xey fi ñuy fayé ku jé 10000 do mu ndem pourtant nak lool mo am dé wallahi lu raw 10000 ngay am waye dafa am ben cheikh ndaysan ci facebook bi dafa woné facebook nit ñi rang mu ne alquran ñaari nit nek non la mais wala deug desan mu woné bank yi nit ñi rang mu woné jakk yi ñetti nit nek wallahi deug la wallahi deug la wallahi deug la nit ñi diine la mo tuma rank diine la nit ñi tegg ginnaw diine diine ngeen way day daf ñuy don jox dars mu ne nit ñi ni ñu soofale diine mu ñu koy won misal mais dafa am benn waay bu ñu may 4x4 bu bees tax suñ la mayee oto boo xam ne dawagul bu bees ñu dajj ko ci paket balaa nga koy dawal noo koy def ana dawal ko ci oto yi ñu xam oto looy def oto balaa nga koy dawal déedéet am na essence bi lépp a ngi ci dañ koy roode pour mu tàmm tali bi soo koy roode nag doo dawlu ndaw ah da ngay dawlu toll ni fii ak Tamba ñëwaat ci ngay xam oto bi baax na wala baaxu léegi waa ji di roode oto bi jabar ji ne ko nijaay yóbbaale ma comme long voyage la yóbbaale ñu doom yi ne ko ak ñun ñun ñëpp ñu yéeg allahu akbar mu teggu oto bi sa waay bu bés tax la mu ngi ak plein essence loo ko jox rek day dem waa ji ubbi sa waay musique yi ay doom yi nekk biir jabar gi fil wi ci biir ndox mu sedd mi kanet yi waa ji daw ba caag rek am ko stoppé mu taxaw waa ji ne ko du ngeen ma yóbbaale ñu ne ko yow la kan mu ne man la CFA ñu ne allahu akbar mu ne jabar ji demal ci ginnaaw gars yi soit CFA soyez bienvenu ñëwal fii sama wet togal fii ahlan wa sahlan wa marhaban bik CFA toog ñu départ daw ay kilomètre am ku leen stoppé mais yow la kan ne man la euro mu ne CFA dama ci ginnaaw euro kaay fii euro toog aye tukki ba war na neex de ñu départ ñu dem quelques kilomètres rek am ko stoppé il yow la kam mu ne xam ma la dollar euro baal ma mais dama ci ginnaaw quoi euro dem ci ginnaaw dollar toog xanaa tukki ba war na neex tukki boo xam da ngay tukki ànd ak euro ànd ak dollar ànd ak CFA ànd ak say doom ànd ak sa soxna nga yor oto boo xam ne loo ko jox mu dem tukki ba war a neex wala ñu daw ay quelques kilomètres ñu dajeeg benn góor gu màgget sol yére yu weex ngi kaalawu kaala bu weex ngi sol dàll yu weex mu ngi yor kaamil ci loxo ndey jooram mu ngi yor sijaada loxo càmmoñam mu arrêté leen asalaamualeykum yër ndu veer bi ñu ne waaleykum salaam du ngeen ma yóbbaale ñu ne yow la kan mu ne man la diine chauffeur bi ne diine oto bi fees na ñu ne dimbali leen ma ñu ne non oto bi fees na quand même mais mu yëg ci kaw ñu ne dama ko ñu sandr muy jàppuñu mu ne ma dugg ci porte bagage ñu ne ko non saag yi foofu maal bi saag yi ñoo fa nekk sunuy saag mu ne léegi kon nu may def mu ne ko non xam nga nooy def mu ne day nax diine da ngay taxaw fii après ma su ma defee demi tour quoi ma jël la quoi ñu dem garaawul quoi ma diine mu ne amul problème ñu dem kilomètre ñu dajeeg benn ponkal benn dañ dëpp benn bombardier taxaw arrête taxaw leen ñu taxaw mu ne yóbbaale leen ma man sax su ngeen ma yóbbaale damay dem fal force mu ngeen ma yóbbaale ñu ne yow la kan mu ne man la dee ñu ne dee lan moo ñuy musal mu ne diine rek ñu ne attention xaaral ñu arrière def demi tour jël diine mu ne déedéet loolu la yàlla naan xataa isa jaaxaduhumul maut qaala rabbi irjiuni yàlla mu ne kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzaq ñun ñëpp loolu la koo diine mu ne non xam nga ne diine moo lay musal suba xoola ñii biñ leen waxee diine rek ñu ne xaarañu arrière waa ji mu ne arrière amatut tey kay terminé waaw tey kay amatul arrière amul avance yàlla nee na bu mbir mi ñëwee la tastaqdimuna saa wala tastaaxiruun amul avance amul arrière karek ndeysaan ñoom ñëpp noonu la leen dee jëlee yóbbu leen ñu dem safara parce que amuñu diine lan moo ñuy musal mu ne diine te gars yi bëgguñu yóbbaale diine waaw da ngay gis fii sax boo nee nit ñi asalaamualeykum ñu ne ah ay saa moom kii xanaa Arabie Saoudite la jógee ay yàlla jajëfaay ah gars yi ni mu demee nag mu ngi dëgër waaw naka business bi naka town bi nag lu mu laaj ñu loolu ban wax la loolu ban nuyoo la loolu mooy lan ay wax yoo xam ne doo xam lii lu mu doon kenn xamul lan la waaw assalamu alaykum wa rahmatullah yoonte bi nani sallallahu alayhi wa sallam neena so waxe assalamu alaykum ñaat yaa nga am nga am fuk nga ni assalamu alaykum wa rahmatullah nga am nga ni assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh nga am waxa gay jaa jefaay loyam naka town bi nak loyam naka business bi loyam mo xol ñu ne la fi da ngay am fan wer tiaba kay wax deug yalla xam nga ñun wëruñu c'est à sun bop mana nit ñi kenn xamul lu len dal billahi wallahi taala ndax li lañ doon wax ci ngeulum tangé rek ngeulum tangé dem ba tiaba yow fegato tiaba sa yon bu ne di li ku ko def am tiaba te pourtant suñ ne ku ko def am xaaliss rek ding ko def da ngay gis ben way mu ne wa oustaz amu len ñaan bo xamné ku ko ñaan rek da ngay am xaaliss bu moko xamone ma def ko waaw bala ngay lax jaay kay ngay lax lek waaw lolay li wër sun borom neena wa anzalna waccana ilaykum ci nuran lair mubinan bu bir ne fang muy yeren muy alquranul karim mun fa amal ladina amanu billah ñi nga xamne ñom ñoo gëm yalla allahu akbar gis nga de wa atasamu bi ñu way ci mom nekek gëm yalla kesse du doy tay ji sax pour nga gëm yalla kesse il faut nga ngoy ci yalla lan moy ngoy ba mana al itisam ngoy xam nga yalla la moy ku recc won 19e étage ngay daanu fi ngay daanu rek nga japp ci benn boom ni nga ci jappé ni don ngay japp ci boom bi boom bi dang koy mat wërele ko sa bop tak ko sey ndigi kep ko ba bari ni ñu la sa way yow lañuy waxal de nga na dama mat boom bi doy wone do lol moy wone ne da ngay xamne boom bi soko bayé boko bayé da ngay alko lol moy wa'tasamu billah na ngeen moy ci yalla ngeen japp ci mom yalla kenn duko jappantu so jappé so jappanto wallahi mbiri aduna dalay mbeuk wala bakkan mbeuk la wala shaytané mbeuk la da ngay bayyi da ngay japp bu deugur lol da yantiba sallam bimu don denkané sunna lan la wax addu 'alayha bin nawajiz mat len ko ci seeni deugëj kon mbiri ndeké dulu ndaw fa amal lazina amanu billah su fekenteene ñi gëm yalla wa tasamu bihi ñu ngoy ci mom ñooñu lan la leen yalla di fay fa sayudkhiluhum yalla dina leen duggal fi rahmatin minhu ci yermane bu bayiko ci mom allahumma ijalna minhu amin lolu lan la moy aljanna bay ndeke yoonu aljanna leer na lan moy yoon wi moy gëm yalla moy ci yoonu yalla bi japp ci ba mu ne keng ma samba dula ci dindi ma demba dula ci genné ay tital dula ci genné ay xoxatal dula ci genné gay dundu la dédé la bo dé tammi da ngay déré té bisu dundu la bisu dé la ndéssan magi gërëm sama mbokk bi principal la jogé légui ci ngone ki ci takusan ñu waja jot mo ñew sama kër ñibisi di préparer dars bima sango ba pare neena solo rek ma deg ay yuxu sunu keur ma xol ci suuf gis ben xale di yek dereet di touru moy ko la mu ne diw moma jam paka ci beut ma xol beul bi gis dereet bi di touru ma taf beut bi daw dem sapeur yi ñu jël ñu yobu seteo wa seteo ni liggey yu ñu jiwal principal nesan mi ngi nan ma kaw sumay dé nak ma défar bu baax ci auto bi dérèt bi ngi sool mu nan ma sumay dé nak ma défar bu baax sama danaka xawmoon fuma nek ndax wax yoy ñoma traumatiser moy yalla bokay gëm wa akasum wi dang koy ñëpp kuy téé bu mu ne kecc do gëmantu yalla kenn diko gëmantu ngi gëm yalla kecc waye ngeumantu duñ dem war yoonu yalla yo aljanna lañ wax moy rahmatullah aljanna da lan la wax ci aljanna yalla subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu aljanna mayewuko inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum aljanna yalla koy jey lan la yonenti wax ci aljanna ala inna silatallahi ghaliya ala inna silatallahi hiyal janna aljanna ku yaaka ngay teddi nelaw ya fus ci dinem ji yambare dara jaral lako gis ngeen tay politiciens yi ni len sen politique bi jarale ñom ñom ñu ci meddi ki demb barki demb ben maire bu magata magat mo ñew suñ kër di jaalum ko xol sax ma yërum ko mané ki té mo dem mu tup monopole mu ñew jaamu yalla 50 ans nga nek ci politique 50 ans c'est trop mais seitan moy def lool seitan dula bayyi la azalu aghwihim madama arwahum fi ajsadihim kon mbokk yi nanu japp ci sunu borom jalla jalaluhu yalla neena ñi nga xamne dañu ma gëm teye ci man keng dana len duggal ci sama yermande waye du yam lool rek wa fadlin ak sama xewal allahu akbar yalla du yam ci lool mune wayahdihim dina len jubal ilayhi wayahdihim ilayhi dina len jubal ci man lañuy jub xoj waye jub gogu ñoom ñuy jublu ci yalla lan la len di jural moy ñu am siratam mustaqima siratal mustaqim bobu nga xamne ndaysan ñu ngoy ñaan ci sunu 24 heures bi ñaata yon ha limu neew neew fuk ak juroom ñaar limu neew neew koku moy ki def faratay kesse ki def faratay xolal julit nga taxaw ci kanam yalla fukki yoon ak juroom ñaar nan ko yalla ma ngi lay ñaan yalla ma tek ci siratal mustaqim ndaysan te yow mëno nek siratal mustaqim te bis bo xé ñaan ko yalla te mëno ci téggu ñaari at ñetti at fukki at ak juroom ñaar fukki at fanwéri at ñeen fukki at ngay ñaan yalla ku dund ñeen fukki at julit bi dund ñeen fukki at ñaata yoon la ñaan yalla fatiha bis ne nga ni ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim te kën dula gis ci siratal mustaqim lool moy na sama ngeen ihdina siratal mustaqim nga genn dem lamb ja est ce que lamb bi siratal mustaqim la ha nga genn li moy li ñu waxon sank tontu bi moy ñew legi moy umma bo xamne yalla boromam leer la yenentam leer la terem leer la umma bobu di dund ci lendeum moy wax ihdina siratal mustaqim ci jakk ji genn arrêté taxi dem arène ba wala dem ci dangam nangam ba dem ci tiaxan yi te legui le nga ne won yalla ihdina siratal mustaqim nga genn dem ci tiaxan yi mo wona nangu inna salata tanha ani fashay wal munkar julli day tare ni def lu bon ngay julli def lu bon kon julli nga kon bokki julli ci sunu darsa tay mu ngi jexé sunu borom subhanahu wa ta'ala fim wax wa yahdihim ilayhi siratan mustaqiman yal neen ku japp ci man dana la indi ci sama bop waye dina la tek ci siratal mustaqim kon ku bëgg tegu ci siratal mustaqim loy def moy fa aminu billahi wa atasamu bi gëmal yalla japp yalla yalla dugal la ci yermandem fay la ay xewalam waye mu jubal la ci yoon wowo ne ciowu mi siratal mustaqim yana ci yalla tek lol moy darsu tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi jazakumullahu khair